poszła Karolinka do Gogolina. Poszła Karolinka do Gogolina. A Karliczek za nią, a Karliczek za nią, lasy skomina. A Karliczek za nią, a Karliczek za nią, lasy skomina. Szła do Gogolina, przed się patrzała. Szła do Gogolina, przed się patrzała. Ani się na swego synka szykownego nie obejrzała. Ani się na swego synka szykownego nie obejrzała. Nie druszko, ten szeroki świat. Hajda tam inszego syneska miłego, co mi będzie rad. Hajda tam inszego syneska miłego, co mi będzie rad. Nie goń mnie, Karliczku, czego po mnie chcesz. Nie goń mnie, Karliczku, czego po mnie chcesz. Jak ci już powiedziała, nie wyda cię chciała, są to przedstawić. Jak ci już powiedziała, nie wyda cię chciała, sam to przedstawić. Wysoko, a mnie samotny źle. W ten harcerz idzie drogą, stokrotko witam cię. Twój urok mnie zachwyca, czy chcesz być mą, czy nie? Ma miłość jest ogromna, głęboko w sercu skryta i nikt jej nie odgadnie, i nikt jej nie odczyta. Strumyk płynie z wolna, rozsiela zioła maj. Stokrotka znikła wolna, z harcerzem poszła dal. Gdzie strumyk płynie z wolna, rozsiela zioła maj. Stokrotka znikła wolna, z harcerzem poszła dal. Stokrotka znikła wolna, z harcerzem poszła dal. Płonie ognisko i szumią pnienie, drużynowy jest wśród nas. Opowiada starodawne dzieje, bohaterski strzeża czas. O rycerstwie od kresowych stanic, o obrońcach naszych polskich granic. A ponad nami wiatr szumny wieje i dębowych uczy nas. Do odwrotu głos trąbki wzywa, alarmują ze trzech stron. Staje wiara w ordynku szczęśliwa, serca biją w zgodny ton. Każda twarz się uniesieniem płoni, każdy las się krzepko cierszy w dłoni. A z młodzieńczej się piersi wyrywa pieśń potężna, pieśń jak dzwon. Za górami, za lasami, za dolinami żyli byli trzej krasnale, nie górale. Trzech ich było, trzech z fasonem, dwóch wesołych, jeden smutny, bo miał żonę. Trzech ich było, trzech z fasonem, dwóch wesołych, jeden smutny, bo miał żonę. A ta żona była jędza, no i basta. Miała wałek taki wielki jak do ciasta. I tym wałkiem, kiedy chciała, swego męża krasnoludka wałkowała. I tym wałkiem, kiedy chciała, swego męża krasnoludka wałkowała. Już krasnalek taki chudy jak niteczka, już krasnalek taki cienki jak niteczka. Ale żona uważała, że jest gruby, więc go jeszcze wałkowała. Ale żona uważała, że jest gruby, więc go jeszcze wałkowała. Thank you. już kasalek spał, kochany w trumnie leży. Że od pałka żony zginął, nikt nie wierzy. Gdy rodzinka go składała, żona jędza jeszcze trumnę wałkowała. Gdy rodzinka go składała, żona jędza jeszcze trumnę wałkowała. Gdybym ja ten mostek arendował, to bym se mosteczek wyrychtował, to bym se mosteczek wyrychtował. Czerwone i białe róże sadził, czerwone i białe róże sadził, i ciebie dziewczyno prowadził, ciebie dziewczyno prowadził. Hej, tam pod lasem coś błyszczy z fala, banda cyganów ogień rozpala. Bum stradi radi, bum stradi radi, bum stradi radi, ha ha. Bum stradi radi, bum stradi radi, bum stradi radi, bum. Kukułeczka kucha, chłopiec panny szuka, spozira przebira i nosa zadzira. Kuku, kuku, ha ha ha. Łodiridi, łodiridi, na łodiridi, na ucha. Moje chłopcy, co wy to dufacie? Czy to w te surduty, co po jednym macie? Kuku, kuku, ha ha ha. Ładiridi, ładiridi, na ładiridi, na ucha. To poznać chłopca fanfarona, choć pusto w kieszeni, głowa na i żona. Kuku, kuku, ha ha ha. Ładiridi, ładiridi, na ładiridi, na ucha. Kukułeczka kuka, serce we mnie puka, głupi ten kawalier, co z majątkiem szuka. Kuku, kuku, ha ha ha. Ładiridi, ładiridi, na ładiridi, na ucha. Pytaj ta kukułki, ona wam odpowie, że ten najbogatszy, co ma dobrze w głowie. Kuku, kuku, ha ha ha. Ładiridi, ładiridi, na ładiridi, na ucha. Świr, świr, świr, świr, matur kawałeczko. Świr, świr, świr, świr, zrobię ci dziecko. A ona świr, świr, świr, świr, a róbze, róbze. Świr, świr, świr, świr, na tej tekturze. A on ta tektura się nie nadaje, bo chłop zynkła i szczyną pachnie. A ona w kącie leżą nasiona, ale na nich płachta czerwona. A on płachta sutna prezydialnego, nie, nie, nie, nie, nie ruszaj tego. A ona, a na stole segregatory i kałamasz ważne papiery. A on w kącie stoi motocykl, o motocykl zaraz się oprzy. A ona, a siodeka sterczy sprężyna, jeszcze proszę nie rozpoczynać. A on muszę, muszę, bardzo się śpieszę, bo mam zaraz przy zakładową wycieczkę. już miesiąc przeszedł, ty się uśpiły i coś tam klaszcze pod borem. Pewnie mnie czeka mój filon miły pod umówionym jaworem. Pewnie mnie czeka mój filon miły pod umówionym jaworem. Nie będę sobie marnąć trefiła, tylko włos zwiążę splątany, bo bym się jeszcze bardziej spóźniła, a mój tam tęskni kochany. Bo bym się jeszcze bardziej spóźniła, a mój tam tęskni kochany. Wezmę z koszyczka maliny moje i tę plecionkę różową. Maliny będzie mieli oboje, wieniec mu włożę na głowę. Maliny będzie mieli oboje, wieniec mu włożę na głowę. wykoły są. Ej, co się jona płaką, ale mnie nikt nie słyszał. Niczego mi nie żal, hej, ino kapelusa, hej, co się jej nakłanią, hej, nie chciała psiadusa. Płynie Wisła, płynie po polskiej krainie, po polskiej krainie. Zobaczyła Kraków, pewnie go nie minie. Zobaczyła Kraków, pewnie go nie minie. Zobaczyła Kraków, wnet go pokochała. Go pokochała, a w dowód miłości wstęgą opasała, a w dowód miłości wstęgą opasała. Płynie Wisła, płynie po polskiej krainie, po polskiej krainie, a dopóki płynie, Polska nie zaginie, a dopóki płynie, Polska nie zaginie. Uciekajcie, dziewczyno, bo cię pocałuję. Hej, hej, łani, szablą powzękuję. Uciekaj, dziewczyno, bo cię pocałuję. Hej, hej, łani, szablą powzękuję. Uciekaj, dziewczyno, bo cię pocałuję. a jak będzie słońce i pogoda, słońce i pogoda, pójdzie wyse, Jasiu do ogroda, pójdzie wyse, Jasiu do ogroda. Będziemy se fijołeczki smykać, fijołeczki smykać, będziemy se tu sobie pomykać, będziemy se tu sobie pomykać. Nawąchasz ziela kwitnącego, ziela kwitnącego, nasłuchasz się śpiewania mojego, nasłuchasz się śpiewania mojego. Cóż mi przyjdzie z ty twojej śpiewności, z ty twojej śpiewności, kiedy nie mam ku tobie wolności, kiedy nie mam ku tobie wolności. Pokłońże się ojcu, matce do nóg, ojcu, matce do nóg, a będziesz miał tę wolność dali Bóg, a będziesz miał tę wolność dali Bóg. Samotnej ogarniał ją szal. złamana, aż brakło jej sił. Gdy promyk słoneczny zadumie się z nim, tak żyła złamana, aż brakło jej sił. Gdy promyk słoneczny zadumie się skrył, tak dzisiaj z nas każdy serduszko swe ma i żyje, dopóki blask słońca w nim drga. Bo gdy słońce zgaśnie, nie warto już żyć, bo życie bez słońca nie warte jest nic. Bo gdy słońce zgaśnie, nie warto już żyć, bo życie bez słońca nie warte jest nic. Upływa szybko życie, jak potok płynie czas. Za rok, za dzień, za chwilę razem nie będzie nas. Za rok, za dzień, za chwilę razem nie będzie nas. I młode lata nasze upłyną prędko w nas, a w sercu pozostanie tęsknota, smutek, żal. A w sercu pozostanie tęsknota, smutek, żal. Jeszcze młodość nasza, jakże szczęśliwi my. O niech przynajmniej teraz nie płyną gorzkie łzy. O niech przynajmniej teraz nie płyną gorzkie.